serii Noga. Biorę was na własność, w zamian wam daję do szaleństwa paszport. Przez kilka minut będzie niecodziennie, kilka moich rymów monotonię przerwie. Poruszanie publiką jest dla mnie jak tlen. Sprzedaję koncerty jak mecze PZPN. A w tych produkcjach wszystko na opak jest. Zamiast prawa i sprawiedliwości piwo i seks. Każdy dzień przynosi podobne obrazki. Kononowicz siedzi w klubie i wyrywa laski. Korwin Mikke wreszcie czuje się potrzebny. Rydzyk sprzedał Maybacha, kasę rozdał biednym. Poszedłem do lekarza, dał mi butelkę koniaku. Wszechpolacy budują karmniki dla ptaków. Adam Małysz znokautował gołotę. Znowu kilku Anglików prosiło mnie o robotę. Świat jest nienormalny, ja nie ufam światu. Niedługo nie będzie tu miejsca dla wariatów. Wszystko stoi na głowie, więc normalny jest człowiek, który jest wariatem. Jedziemy zatem. Świat jest nienormalny, ja nie ufam światu. Niedługo nie będzie tu miejsca dla wariatów. Wszystko stoi na głowie, więc normalny jest człowiek, który jest wariatem. Jedziemy zatem. Szaleństwo zatacza kręgi coraz szersze. Od dzisiaj Pudzian będzie pisał wiersze. W zawodach strongmanów zastąpi go Szymborska. To ryzyko dla zdrowia, ale jaka forsa. Nawet na koncertach wszystko dziwne się robi. Krzyczę ręce w górze, ludzie podnoszą nogi. Ziemia widziana z księżyca jest okrągła, lecz gdy leżysz na glebie, raczej płasko wygląda. Teraz ujawnię, bo aż się o to prosi. Kto w 80-tych latach kapował, donosił. Ja też donosiłem, nie będę dłużej skrywał. Proszę pani, a on się przezywa. Nowe ciuchy z Chin są tańsze niż lumpeksy. Bardzo lubię Polskę, bo to niezły Meksyk. I chyba najlepsze dla wariatów miejsce. Przyłącz się do nas, jest nas coraz więcej. Świat jest nienormalny, ja nie ufam światu. Niedługo nie będzie tu miejsca dla wariatów. Wszystko stoi na głowie, więc normalny jest człowiek, który jest wariatem. Jedziemy zatem. Świat jest nienormalny, ja nie ufam światu. Niedługo nie będzie tu miejsca dla wariatów. Wszystko stoi na głowie, więc normalny jest człowiek, który jest wariatem. Jedziemy zatem. Terry Noga. Krótko i na temat, wariatów tutaj nie ma. Ktoś was oszukał, to była zwykła ściema. Teraz to ogarnij, tu wszyscy są normalni. Najciemniej podobno jest w świetle latarni. Tu nie ma sentymentów, to jest hardcore porno. Każdy myśli o swej dupie, tylko to jest normą. Oszołomy na świeczniku już nie są szaleństwem. Jeśli leper jest normą, to ja za szaleństwem tęsknię. W urzędzie jest komputer, by się pracowało szybciej. Nikt go nie używa, stoi na nim kwiat w doniczce. To jak jazda pospiesznym, wiesz, pozory mylą. Bo on coś nie wygląda, jakby mu się spieszyło. Jeśli to jest normalne, łatwo stwierdzić zatem. Logika podpowiada, żeby zostać wariatem. Będzie inaczej, gorzej nie będzie na pewno. Idę stracić głowę. Kto idzie ze mną? Świat jest nienormalny, ja nie ufam światu. Niedługo nie będzie tu miejsca dla wariatów. Wszystko stoi na głowie, więc normalny jest człowiek, który jest wariatem. Jedziemy zatem. Świat jest nienormalny, ja nie ufam światu. Niedługo nie będzie tu miejsca dla wariatów. Wszystko stoi na głowie, więc normalny jest człowiek, który jest wariatem. Jedziemy zatem.